2000 zł. Szczegóły na kia.com. Kia, the power to surprise. Żegnamy reklamy. Programa Trzeci Polskiego Radia, środa 1 stycznia, minęła godzina 13, a do pałka zapraszam na serwis. To była spokojna noc, podsumowują Sylwestra policjanci. Nowy rok to nowe ceny za prąd i gaz, ceny za energię idą w górę, za gaz spadają. Robert Kubica w nadchodzącym sezonie będzie rezerwowym zespołu Alfa Romeo, sponsorem tytularnym został PKN Orlen. Ponad 14,5 tysiąca razy interweniowali wczoraj policjanci. Na gorącym uczynku zatrzymano 334 osoby oraz 189 poszukiwanych. Doszło do 39 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 41 zostało rannych. Takie są najnowsze policyjne statystyki. Funkcjonariusze zatrzymali także 96 pijanych kierowców. Nie odnotowaliśmy żadnych poważnych incydentów. Za nami spokojna noc. Liczba interwencji nie odbiegała od średniej podczas weekendów i dni wolnych, podsumował Sylwestra Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. A wraz z nadejściem nowego roku mniej zapłacimy za gaz. Spadki cen gazu około 2-3%. Dla grup W3 to będzie około 5-6 zł miesięcznie. Grupa W3 jest to grupa, która w gospodarstwach domowych zużywa stosunkowo dużo gazu, bo używa go oprócz tego, że do gotowania, do ogrzewania wody, to także do ogrzewania domów. Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że opłaty abonamentowe za gaz nie zmienią się. Zmienią się natomiast ceny prądu. Średnio miesięcznie zapłacimy o 9 zł więcej. Urząd zatwierdził już nowe taryfy trzem z czterech operatorów. Teraz wiadomość ze świata sportu. Robert Kubica w nadchodzącym sezonie będzie w Formule 1 kierowcą rezerwowym zespołu Alfa Romeo, którego sponsorem tytularnym został dziś PKN Orlen. Od tej pory ekipa nosi nazwę Alfa Romeo Racing Orlen. Dla Wielkiej Brytanii ten rok będzie rokiem Brexitu. Z końcem miesiąca Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską, ale przez resztę roku pozostanie z nią ściśle związany poprzez okres przejściowy. Boris Johnson is duly elected. Dzięki wygranym wyborom Boris Johnson ma w sprawie Brexitu szerokie pole manewru. Rząd większościowy sprawi, że obserwować będziemy zupełnie inny polityczny świat niż ten, do którego przywykliśmy. Minie wiele miesięcy, nim pokonana opozycja weźmie się w garść. Mówi mi profesor Anand Menon z Instytutu Badawczego UK in a Changing Europe. Z końcem miesiąca Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską i niewiele się zmieni, bo okres przejściowy sprawi, że bramy dla imigrantów pozostaną otwarte, a kraj stosować będzie się dalej do unijnych przepisów. Ale to dopiero początek. Przed nami druga faza brexitowych negocjacji, bardziej skomplikowana. To będą rozmowy prowadzone jednocześnie w wielu sferach. Handel, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, walka z terroryzmem, lotnictwo, transport, regulacje audiowizualne. Wylicza w BBC Peter Fostem, redaktor do spraw europejskich w dzienniku Daily Telegraph. Większość ekspertów jest zgodna, czasu jest za mało, kwestii do ustalenia zbyt wiele. Skończyć się więc może na porozumieniu regulującym na razie tylko podstawowe zagadnienia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Jeśli nie dojdzie do porozumienia ani przedłużenia okresu przejściowego, kraj czeka twardy Brexit, czyli wyjście z Unii bez umowy. Proirańscy demonstranci rozbili namioty przed amerykańską ambasadą w Bagdadzie. Zapowiadają, że nie odejdą stamtąd, dopóki Iraku nie opuszczą żołnierze ze Stanów. Tłum skanduje antyamerykańskie hasła, pali amerykańskie flagi i obrzuca ambasadę kamieniami. Broniący placówki żołnierze używają gazu łzawiącego, aby rozproszyć demonstrantów. Kilkanaście osób zostało rannych. Protesty przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie zaczęły się wczoraj po amerykańskich nalotach na cele milicji w Iraku i w Syrii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu prognozowane są w przeważającej części kraju. Na termometrach od minus 2 stopni w Zakopanem do 5 na plusie w Gdańsku i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Egzotyczne krainy, trudno dostępne tereny oraz śmiałkowie, którzy tam byli i o wszystkim Państwu opowiedzą. Tam mieszka tylko 300 osób na stałe. Czekaliśmy ponad tydzień na to, żeby wylecieć w ogóle tym helikopterem. Nie ma w ogóle żadnych dróg betonowych, tylko takie z piasku, nie ma transportu. Czuliśmy, że jesteśmy prawie na 5000 metrów. Tam można poczuć faktycznie ogromną siłę natury. A siłę podróżowania mogą Państwo poczuć w każdy piątek. Audycja podróżna przed 9:00. Do usłyszenia, Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Autopromocja. No a teraz 5 minut po 13:00. Top Wszechczasów. Mam pytanie, jeśli to nie jest tajemnica, ile osób głosowało na Top Wszechczasów, napisał Roman z Sopotu. Przyznam, panie Romanie, i to nie jest ironia ani żart, że ja mam za każdym razem wrażenie, każdego roku, że około 1 000 000 albo nawet więcej. Naprawdę. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Proszę pisać, proszę wspominać, proszę załączać zdjęcia, gdzie i na czym słuchają Państwo Topu, i polecam również Facebook Trójki. No i mój profil facebookowy również. Lista wirtualna, lista obecności wyłożona do podpisywania. Można się odhaczać. Bardzo o to proszę i bardzo jest nam miło. Wracamy do notowania. Miejsce 65. money for this place. I got a good shoe, yeah. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, oh. Don't you hear it calling him? Oh, woman. Woman, I know it's good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow. Yes, it is. We're gonna go walking through the park. Serdeczne pozdrowienia z drugiej strony globu. Top wszechczasów streamowany ze strony internetowej Polskiego Radia sączy się też z głośnika w Sydney. Ciężko może dotrwać do końca, bo godzina już 23 u nas, a miejsce dopiero 65, ale będziemy robić co w naszej mocy. Top to najlepsze tło, jakie można sobie wymarzyć, jeśli chodzi o pierwszy dzień stycznia. Bartosz i Izabela. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco, którzy bardzo daleko i którzy bardzo blisko. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Proszę, proszę pisać, proszę wspominać. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz również są tutaj. Po godzinie 15 Piotr Baron i po 18 Piotr Metz. Finałowe rozdanie 26 Topu Wszechczasów Trójki. Na miejscu 65. Babe, I'm gonna leave you, Led Zeppelin. I to jest strefa, jak to się zwykło mówić, dużych awansów, dużych skoków. Tak samo jest z miejscem kolejnym. Ciągle śpi, czego szuka w naszym mieście. Idź do diabła, mówią ludzie, pełni cnót. Ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, że mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć i boić. by stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frek nasz Billy, ale kiepski byłby z ciebie mąż. Kiepski. To skomentowała. Ktoś kiedyś powinien napisać pracę naukową na temat fenomenu topu. Przeczytałbym, przyznam. Zwiedzanie Paryża poszło w odstawkę. Wieża Eiffla nie ucieknie. No wy naprawdę jesteście po prostu szaleńcami. To już ode mnie jest. Uwaga. Siedzę z mężem w pokoju hotelowym z bagietką, serami i szampanem, świętując trójkowy top wszechczasów i moje urodziny. Pozdrawiamy z Paryża Aneta i Jarek. No po prostu, kochani szaleńcy, dziękujemy za takie maile i za wszystkie zresztą maile i za wszystkie sygnały od Państwa z drugiej strony radioodbiorników. Whisky Jam na 64. Dzisiaj wyniki są trochę nietypowe, prawda? Rozumiem, że w niektórych momentach mogą być Państwo bardzo mocno zaskoczeni. Na 63. Brothers in... A nie, nie, nie, to nie, nie.

anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, kiedy ślepiec płacze. O 160 miejsc w górę, to jest najwyższe jak do tej pory miejsce tego utworu zespół Deep Purple z 1972 roku. Miejsce 61, jakby tu zapowiedzieć, może tak. Bim, bom, bim, bom, bim, bom. Small creature.

bim, bom, bim, bom. Grupa studentów z całej Polski spotyka się co roku, 1 stycznia, żeby wspólnie słuchać topu w Trójce. Przesyłamy gorące pozdrowienia dla całej redakcji. Dziękujemy, że pozwalacie nam tworzyć piękne wspomnienia. Pozdrowienia z Przemyśla to mail od Natalii, a my wam dziękujemy za to, że te wspomnienia tworzycie. Podejrzałem zdjęcia od nich, właściwie zdjęcie, które przysłali. No, siedzą sobie przy zupkach chińskich, wsuwają je i słuchają topu. Też tak można. Bardzo dziękujemy. No proszę, najniższe miejsce jak do tej pory w pierwszej setce. Właśnie w tym roku High Hopes, zespół Pink Floyd na 61. miejscu. Proszę podglądać nasz Facebook, bo tam pełne dziesiątki się ukazują po wybrzmieniu ich na antenie. Oczywiście jesteśmy też na Twitterze i na naszej stronie internetowej. Zapraszam bardzo gorąco. Jeżeli mało Państwu zaskoczeń, jeżeli chodzi o to dzisiejsze notowanie 26. topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia, to proszę posłuchać teraz utworu z miejsca 60. Słyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem blues swój szyls i nie mogłem w nocy spać. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. W kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z grychu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat wszystkiego prób. Albagiły i dyskusje poszli, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się. Twarz, każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Czas. W dla braw, klezmer kazał mi grać, żeby było, żeby zespół Perfect to jeszcze pograł koncerty i ponagrywał jakieś płyty. Autobiografia, ano tak to jest, najniższe miejsce w historii, trzecie miejsce w 94 i 96 roku, dzisiaj 60, 39 miejsc w dół, oczywiście z 1982 roku utwór. No jednak są państwo niewyjęci, jak to się mówi, jesteś niewyjęty, tak się czasami kogoś określa, kogoś fajnego. Teraz uwaga, Iwanka Konewa, która realizuje to, powinna to słyszeć, bardzo dobrze słyszy, bo jest z drugiej strony szyby. Pozdrowienia dla Iwanki, którą poznaliśmy latem 1987 roku w jej rodzinnym mieszkaniu w Warnie. Ewelina i Artur. No tak. Na 59 tymczasem... What do you do when you're lonely? Nobody

besides you care. So get down, down here beside me. Ta mama, redaktorku. Genesis na 57. miejscu, 31 oczek w dół. Miejsce 20 w roku 1994. 26. trójkowy top wszechczasów. To też jest, proszę o tym nie zapominać, kapitalna zabawa. Mamy nadzieję, że dla Państwa przede wszystkim. Wracamy po 14. Autopromocja Polskiego Radia.